Radio 1 met Saïda Maghee. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Voor het eerst eist een bedrijf in Nederland een vaccinatieplicht van zijn personeel. Grote vraag is, mag dat? En Nederlandse atleten veroveren opnieuw veel medailles op de Paralympische Spelen. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Per 1 oktober wordt de meeste coronasteun stopgezet. Het kabinet vindt het niet langer nodig om met generieke maatregelen de economie te ondersteunen, omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. De economie draait weer goed, zegt minister Hoekstra. We verwachten nu een groei van bijna 4% dit jaar. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we meer vacatures dan werklozen. Dus het gaat dit jaar, op dit moment, en de verwachting is ook volgend jaar, in het gros van de sectoren heel erg goed. Alleen voor bepaalde sectoren blijven steunmaatregelen bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld de nachthoreca en de evenementensector. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa. Daardoor overlijden tot december mogelijk 250.000 mensen aan het virus. In de meeste landen die onder de WHO Europa vallen, verspreidt het virus zich weer sneller. Het aantal coronadoden in Europa steeg vorige week met 11%. De WHO noemt het verder verontrustend dat in arme landen maar 6% van de mensen volledig is gevaccineerd. In Europa is dat gemiddeld 50%. Wekelijks worden er in Nederland nog zo'n 80.000 eerste coronaprikken gezet, zegt demissionair minister De Jonge. Dat betekent dat de vaccinatiegraad elke week 0,5% hoger wordt. De Jonge benadrukt dat dat ook nodig is, omdat vooral ongevaccineerden, als ze corona krijgen, in het ziekenhuis terechtkomen. Oud-politicus Wouter Bos wordt waarschijnlijk voorzitter van de KNWU, de Nederlandse Wielerbond. De vertrouwenscommissie heeft hem voorgedragen als opvolger van Mark van den Tweel. De Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico kan volgens de Telegraaf naar West Ham United. De Engelse club zou al een mondeling akkoord met Ajax hebben bereikt. De transfersom voor de Argentijn zou 12 miljoen euro zijn. Een vrouw die deelnemers aan een protestmars in Amsterdam had uitgescholden moet over een paar weken voor de rechter komen. De demonstranten protesteerden vorige week tegen geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. De vrouw stond langs de kant en begeledigde de deelnemers en ook ging ze tekeer tegen journalisten van Pound. Wat is er aan de hand? Deze mevrouw die daar staat scheldt net deze persoon uit die daar met zijn vlag staat voor vuil. Hey, wat is er aan de hand? Nee, neem me op. Doe jij eens even rustig. Neem me op, ik maak je dood. Blijf er eens even vanaf, joh. Tegen de vrouw is 5 keer aangifte gedaan. Aanleiding voor de demonstratie was het in brandsteken van regenboogvlaggen in een flat in Amsterdam. Chinese kinderen en tieners mogen binnenkort minder tijd online gamen. Dat was al beperkt tot 1,5 uur per dag. En dat wordt 1 uur per dag en alleen op vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen. Omdat iedereen zich moet registreren, met name leeftijd, is dat makkelijk te handhaven. De maatregel is volgens het staatspersbureau onder meer bedoeld om gameverslaving tegen te gaan. De communistische partij vindt dat jongeren meer tijd bezig moeten zijn met studie of sport. Ook vindt de Chinese overheid dat tech- en gamebedrijven te veel macht hebben gekregen en te rijk zijn geworden. Het weer, zon en wolken bij ongeveer 20 graden. In het zuidoosten mogelijk nog een bui. Vanavond en vannacht opklaringen. Ook morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het 19 tot 23 graden. En de verkeersinformatie krijgt u van Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Hoe staat het ervoor op de weg? Ja, het valt eigenlijk wel mee qua drukte. Behalve dan bij de Moerdijkbrug. Dat is eigenlijk op dit moment het grootste knelpunt. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam, net voor de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Zonzeel is de vertraging daardoor 3 kwartier. En dat merk je ook op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Daar ook een 30 minuten tijd verlies. Verder staan de meeste files sowieso in Zuid-Holland. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Rotterdam veel vertraging tussen Rijswijk en de Benelux-tunnel. Het oponthoud is daar 25 minuten. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en de Haringvlietbrug ook ongeveer 1 kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies, Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. NOS NTR. Tegen je werknemers zeggen je mag alleen maar naar kantoor komen. Als je gevaccineerd bent is een vorm van indirecte dwang. Daar ga je een grens mee over. Dat doe je niet en ik denk dat het ook echt niet mag. Kritiek van vakbond FNV. Voor het eerst eist een bedrijf in Nederland dat werknemers volledig zijn ingeënt voordat ze terugkomen op kantoor. Saïda Maghee. Nieuws en Co. Ja, autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. Zo'n expliciet verzoek aan medewerkers is uniek in Nederland. Leaseplan zegt niet te gaan controleren of mensen ook echt gevaccineerd zijn, omdat dat niet mag. Maar deskundigen zetten vraagtekens bij dit hele plan. Nou, ik praat hierover door met Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS. Goedemiddag, mevrouw van Kranenburg. Goedemiddag. Ja, de vraag is, mag het nou wat Leaseplan doet of is de kritiek van FNV terecht? Nou, kijk, het mag niet. Je mag niet aan je werknemer zeggen, je bent alleen maar welkom als je gevaccineerd bent. En het heeft ook iets ambivalent, want aan de ene kant wordt er gezegd, je bent alleen welkom als je gevaccineerd bent. Maar ik ga niet controleren of je gevaccineerd bent. Maar in de kern mag je niet als werkgever zo'n voorwaarde stellen voordat je iemand toelaat tot het werk. Nee, zelfs dus als je zegt van we gaan het niet controleren. Wat mogen bedrijven dan wel vragen op het gebied van vaccineren? Feitelijk niets. In die zin, je mag het wel vragen tijdens de koffie als een kletspraatje. Dat zal ongetwijfeld bij jullie niet anders zijn. Dat geldt ook voor ons op kantoor. Maar je mag niet als werkgever vragen of iemand is gevaccineerd om vervolgens iets met die informatie te gaan doen in het kader van het werk. Dus nu is dat niet toegestaan. Nee. Dus je mag het niet als voorwaarde stellen, maar dan denk ik, ja, tegelijkertijd hebben werkgevers ook de plicht om een veilige werkomgeving te creëren voor hun medewerkers. Ja, dat is zo. Maar ik denk, waarom valt iedereen nu met name over Leaseplan? Omdat het in beginsel een bedrijf is waarvan je kunt voorstellen dat je het werk zo kan inrichten dat het eigenlijk niet heel erg relevant is om te weten of iemand wel of niet is gevaccineerd. Ja, dus als het een bedrijf zou zijn in de zorg, dan kun je je misschien nog sneller voorstellen. U bedoelt omdat het geen contactberoep is? Het is geen contactberoep, dus in beginsel kunnen ze ongetwijfeld werk zo inrichten dat je er 1,5 meter houdt, eenrichtingsverkeer, noem maar op. En vandaar denk ik dat men denkt, het is helemaal niet nodig. Het is niet een soort laatste middel dat je hebt om ervoor te zorgen dat het werk veilig is. En dat laatste herken ik wel, want dat zien we natuurlijk heel veel werkgevers die aan ons vragen, hoe kan ik nou die werkvloer zo veilig mogelijk inrichten? Als iedereen zo meteen weer al dan niet gedeeltelijk terugkomt naar het werk. En past dan een vraag over vaccineren of testen daarbij? En tot nu toe is het antwoord dat dat er niet bij past. Je kan er niet een vraag over stellen om vervolgens te bepalen hoe je mensen laat werken. Nee, dus eigenlijk het enige wat ze kunnen doen is een veilige werkomgeving creëren waarin iedereen voldoende afstand houdt. Moet ik dat dan zo voor me zien? Ja, in sommige beroepen natuurlijk wel. In andere beroepen zal dat niet automatisch mogelijk zijn. En dan pel je af welke andere stappen kan ik nemen om dat werk zo veilig mogelijk in te richten. Ja. Maar dan nog mag je in beginsel niet werken met die testbewijzen of met vaccinatiebewijzen of controle daarop. En dat geeft eigenlijk aan dat wat Leaseplan nu probeert te doen, en ik denk dat we het ook moeten zien in het kader van een besluit van een organisatie die internationaal opereert, waaronder in Nederland. En dat zie je ook. Er heel veel internationale bedrijven die in heel veel landen zitten, waaronder Nederland, stellen zich die vraag in al die landen. En in sommige landen kan het wel, in andere landen kan het weer niet. Maar ik denk dat echt de conclusie van de commotie ook van vandaag ook weer is dat er behoefte lijkt te zijn aan meer duidelijkheid... Mm-hmm. of nieuwe duidelijkheid op wettelijk gebied voor die werkgevers... om dat werk veilig of anders in te kunnen richten. Ja, want dat is interessant, hè? Dat in andere landen zien we wel die vaccinatieplicht terugkomen. De vraag is dan ook inderdaad, kan je dit aan bedrijven overlaten... of is het toch iets voor de politiek om op te pakken? Ik denk uiteindelijk voor de politiek. Want je kunt, je wil natuurlijk als werknemer, wil je ongeacht waar je werkt, moet je op dezelfde manier behandeld worden. En moet, als daar dan behoefte naar is, moet je ook weten waar je aan toe bent. En je ziet inderdaad in België is het voornemen om dat te doen voor de mensen in de zorg. Maar de vorm is niet duidelijk. Frankrijk is net ingevoerd. Engeland gaat het vanaf 11 november in. Maar daar zie je allemaal de niet onlogische koppeling met de zorg. Maar hier hebben we nog niks. En de gedachte zou zijn, als je zoiets wel wil... dan moet je dat denk ik niet voor alle soorten werk doen. Maar daar waar het echt nodig is. En dan is het echt de politiek die aan zet is om met wetgeving te komen. Maar is dat makkelijk te realiseren? Manier... Want ik hoorde Hugo de Jonge dat vandaag zeggen. Van ja, dat is niet zo snel te regelen. Nee, het is niet heel snel te regelen. Want je komt ook tegen allerlei discussies loop je aan. Ethische discussies vinden we dat je bepaalde voorwaarden moet stellen... om toegang te creëren. Wat is veilig? Kun je het niet een alternatief bedenken als werkgever... om het werk ook veilig te maken? Maar ik denk dat we die discussie niet uit de weg moeten gaan. Dan kan de conclusie even goed zijn dat hier in Nederland we dat niet willen... en blijven het niet willen, dan is dat zo. Maar nu voeren we de discussie langs allerlei banden, social media, artikelen. We moeten gewoon een volwassen discussie erover hebben... waar je al die aspecten zoals ethiek, medische gegevens, privacy... veilige werkvloer afpelt en dan volgt daar een conclusie uit. Ja, maar het is toch wel fijn om daar snel een antwoord op te krijgen, toch? Zeker. En misschien wordt er al gewerkt aan wetgeving, dat weet ik niet. Maar het zou wel goed zijn, gaande zeg maar naar september, oktober en verder... dat daar voor werkgevers wel duidelijkheid over komt. Ja, zodat bedrijven niet zelf met dit soort regels komen... waarvan u dus inderdaad zegt... Het is niet mogelijk. Dank u wel voor nu. Katja Klopt. Van Kranenburg, arbeidsrecht. Graag gedaan. Het regende alweer medailles vandaag op de Paralympische Spelen. Bij onder meer tafeltennis en dressuur. Nou, Edwin Peek is in Tokio en die volgt het allemaal voor ons. Edwin, vertel, welke medailles zijn er allemaal behaald? Kelly van Zon haalde vandaag een medaille. Haar derde achtereenvolgende gouden medaille in haar carrière bij tafeltennis... Zij versloeg in de finale, in een spannende finale, de Rusin Safonova met 3-2. Ze verloor de tweede en de derde game vrij kansloos. Maar toen richtte ze zichzelf weer helemaal op. En in de vijfde game maakte ze het heel keurig af. En wint ze dus na Londen en Rio opnieuw goud. Bij de dressuur hadden we twee ijzers in het vuur vandaag. De kuur op muziek. Sanne Voets won goud. Dat deed ze ook al in Rio de Janeiro. Maar vandaag had ze iets speciaals, want ze had een popgroep de opdracht gegeven om iets te componeren voor haar kuur op muziek. Dat heeft ze zich helemaal eigen gemaakt met haar paard Demontuur. Ja, en ze waren veel te goed vandaag. 82% de concurrentie zat er ver achter. Een hele mooie proef van haar. En ook Frank Hosmaer haalde vandaag geen goud, maar een zilveren medaille. Maar hij was heel dicht bij het goud. Het leek ook even op dat hij het goud zou gaan pakken. Maar een Belgische ging er net vandoor. 2/3 van een punt meer gescoord. Dus dat was jammer voor hem, maar wel een hele mooie derde medaille voor hem. En bij het zwemmen was er een wereldrecord en een gouden medaille voor Rogier Dorsman. Zijn tweede gouden medaille hier in Tokio. 2:19.02 op de 200 meter slag. En Thomas van Wanrooij pakte ook een medaille bij de 200 meter wisselslag in een andere klassificatie. Hij zwom een PR en werd verrassend derde. Kijk, en waar was je zelf bij? Ja, vanmorgen eerst bij het tafeltennis van Kelly van Zon. En daarna doorgegaan naar het Equestrian Park voor de dressuurproeven van Sanne Voets en Frank Hosmaer. En ja, Sanne Voets die was zo blij toen ik haar sprak. Echt, ze was het nog allemaal aan het verwerken. Ik kan nog niet helemaal geloven. 5 jaar werk met elkaar, deze muziek uitkiezen. Hoe speciaal is deze gouden medaille voor jou? Ja, dit is wel echt... Ik denk dat er helemaal niks was wat beter had gekund. En dat uiteindelijk is dat waar je voor hier bent. Je wil hier op je allerbest presteren en je allerbeste proef ooit rijden. Niks aan het toeval overlaten. En... Wat onze sport gewoon zo mooi maakt, is dat je als je echt in perfecte harmonie samen door die proef heen kunt. En dat dan ook nog ondersteund door muziek die je misschien wel kippenvel geeft, zelfs al is het hier 38 graden. Ja, dat is gelukt. En dat is echt nog wel een beetje moeilijk om. Of dat besef ik geloof ik nog niet helemaal. Maar je hebt Europese titels, wereldtitels. Je bent al Paralympisch kampioen in Rio de Janeiro geworden. Is dit je mooiste? Ja, de druk was enorm. En ja, dit is wel echt de mooiste. En ze zei, iedere medaille heeft zijn eigen verhaal. Maar deze is zo tot in de puntjes voorbereid. En ja, dat het dan ook nog mag lukken. Dat, ja, en ook gewoon echt een lucky bastard. Als je zoveel fijne mensen om je heen hebt. En een paard met zoveel kwaliteit. En wat ook zo bij. Wij passen zo bij elkaar. We lijken heel erg op elkaar. En ja, zoals die dan nu ook eigenlijk weer ondeugend staat te zijn. Terwijl we naar die laatste score, op die laatste score wachten. En, ja, dit paard gaat me zo aan het hart. Hij is me zo dierbaar. We hebben dit echt zo samen gedaan. Ja, fantastisch. Nou, mooi om te horen. Sanne Voets, dolgelukkig met haar goud. En Edwin, morgen, wat staat er dan op het programma? Ja, morgen op de Fuji Speedway gaat Jetse Platte in actie komen. Dat is 2,5 uur rijden hier vandaan in de buurt van de prachtige Mount Fuji. Ja, hij is de favoriet voor het goud op de tijdrit. Hij won gisteren al de triathlon, was eigenlijk al bezig met de wedstrijd van morgen. Dus ja, ik denk eigenlijk dat hij daar wel het goud gaat ophalen, zoals dat zo mooi heet in sporttermen. Morgen zijn er ook weer zwemfinales. Chantal Zijderveld, al goed voor goud hier in Tokio, staat in de finale van de 100 meter vlinder. En ook Mark Evers komt in actie, maar hij moet zich nog wel eerst zien te plaatsen voor de finale. En de rolstoelbasketbalsters komen ook morgen weer in actie. Zij zijn door naar de kwartfinales en spelen dan tegen het thuisland Japan. Nou, Oranje is echt wel een van de favoriete landen om het toernooi te winnen. Maar tegen de thuisploeg die toch echt wel in vorm zijn in Japan. Morgenavond Tokio-tijd, morgenmiddag 2:30 Nederlandse tijd komen zij in actie. Dankjewel, je houdt het voor ons in de gaten. Maar eerst naar bed, hè? Het is laat bij jou. Ja, we monteren nog even door voor de avonduitzending en dan gaan we naar bed. Oké, dankjewel, Edwin Peek vanuit Tokio. Ga naar Helene de Geest. Helene, hoe is het daar op de weg? Ja, op de meeste plaatsen valt het heel erg mee met de drukte. Maar op de A16 bij de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar nog altijd dicht en de vertraging vanuit Breda 3 kwartier. De vertraging op de A17 is ook flink daardoor. Tussen Zevenbergen en Klaverpolder, daar heb je ruim een half uur op onthoud. De DJ's die op de Grand Prix in Zandvoort tussen de races door optreden, krijgen daarvoor betaald. Dat heeft de organisatie laten weten. Er klonk vanuit de muzieksector de afgelopen dagen veel kritiek op de Dutch Grand Prix, nadat duidelijk was geworden dat artiesten was gevraagd gratis op te treden bij het evenement. Zangeres Davina Michel, die had toegezegd het volkslied te zingen, wilde niet meer optreden, tenzij muzikanten betaald zouden krijgen. En nu dat gebeurt, zal zij zondag inderdaad het Wilhelmus zingen bij de Grand Prix. Op de A59 bij Den Bosch is een vrachtwagenchauffeur neergestoken bij een verkeersruzie. Een automobilist zou het met de chauffeur aan de stok hebben gekregen tijdens een file, stapte uit om de banden van de vrachtwagen lek te steken. Maar toen de vrachtwagenchauffeur verhaal ging halen, werd ook hij aangevallen met het mes. Omdat het verkeer op de A59 inmiddels weer op gang was, kon de steker ontkomen. En de wolven die vanmiddag ontsnapten in dierenpark Amersfoort hadden een gat gegraven onder het hek van hun verblijf door. Dat heeft de dierentuin ontdekt. Het hek wordt regelmatig gecontroleerd, maar volgens het dierenpark waren de wolven waarschijnlijk onrustig geworden door werkzaamheden in de buurt. Bij de dierentuinbezoekers zat de schrik er vanmiddag flink in. Ja, wij zaten aan de picknicktafel. Ik wilde mijn baby van 4 weken gaan voeden. Broodje eten, nou, de hond even rustig neerzetten. En ik zag mensen wijzen en ik kijk achterom. De wolf. En ik compleet in paniek op de tafel gesprongen, mijn hond gepakt. Want ik dacht, ja, dat is voer voor een wolf. Hij had onze baby vast. En ik dacht alleen maar, we moeten hier weg. Paniek. Bij de uitbraak van de wolven in Dierenpark Amersfoort zijn geen gewonden gevallen. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at Ed Sheeran met Bad Habits. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De 42-jarige huisarts Rutger Verhoef combineert het bestaan als plaatsvervangend huisarts met het schrijven van boeken. 6 jaar geleden debuteerde hij met Wat denkt u, dokter? Waarin hij een inkijkje gaf in zijn leven als huisarts. En nu is er het vervolg, dokter, nu ik er toch ben. Goedemiddag, meneer Verhoef. Ja, goedemiddag. Ja, die zin, die hoort u, nou, neem ik aan dan, dus heel zeg erg maar vaak. Zeg gewoon je, hoor. Je? Ja. Oké, nou, voor deze ene keer. Ah, kijk. Dankjewel. Ja, die zin, hè. Dokter, nu ik er toch ben. Ja. Komt dat dan pas echt inderdaad de echte reden van het bezoek naar boven? Aan het eind van zo'n gesprek? Ja, dat klopt. Ja, dat is ook echt zo'n zin die wij volgens mij als huisarts heel vaak horen. En die je eigenlijk alleen maar hoort, denk ik, ook in de huisartspraktijk. Hè? Als ik naar de garage ga om mijn auto te repareren, dan is het nooit op het moment dat het in opkomt van, zal ik nog even vragen van, goh, nu ik er toch ben, nog even die ruitenwissers of iets dergelijks. Dus het is echt een zin die wij heel vaak horen. En dan is het, ja, dan kan het iets zijn van mensen waar ze toch over schamen, of dat het toch nog iets kleins is. Want dat zeggen ze dan vaak, hè, van goh, nog iets kleins bespreken. Alleen dan moet je als huisarts wel opletten, want iets kleins kan nog best wel iets heel groot zijn. Dus, En er staat vaak maar 10 minuten voor. Ja, dat dus, klopt. Ja. Ja, ja, ja. En wat voor verhalen volgen er dan? Wilt u, ja, ik ga er toch meteen naar de u. Wil mag jij ook er alvast ja. eentje met ons delen, om een beetje een indruk te krijgen van wat voor verhalen we dan te lezen krijgen in dat boek? Ja, dan moet ik wel meteen bij zeggen dat alle persoonsgegevens geanonimiseerd zijn. Dus het is een combinatie daarvan of dan wel is er toestemming gevraagd. Mm. Dat is wel handig om erbij te zeggen. Ja. En het zijn ja, verhalen die heel indrukwekkend zijn tot aan toch wel een beetje kolderiek, grappig. Bijvoorbeeld meer emotie en indruk bij mij heeft gewekt, is een verhaal over een jonge man van 11 jaar, Sam, die een zeldzaam soort botkanker heeft, Ewing sarcoom. En hoe hij ermee omgaat, zo volwassen, dat heeft toch echt wel flinke indruk bij mij gemaakt. En ik moest dan bij hem, omdat hij veel pijn had, en moest ik uiteindelijk bij hem een palliatieve traject, hè, het pijnstillend traject, moest ik beginnen. En op dat moment zou ik die avond dat hij naar die pijnstilling nodig had, zou ik naar een aflevering gaan van Voetbal International. Dus dat hoofdstuk heet ook Voetbal International. Dus dat een aantal jaartjes terug al. En ik moest toen, omdat de pijnstilling wel werkte, maar heel kort toch wachten op een morfinepompje. En op dat moment zag ik bij hem dat het kind weer terugkwam. Hij zat er met zijn ouders en brak in tranen uit. Maar hij wist voor zichzelf ook wel, dit is het moment, ja, waarop er niks anders meer is. En nu ga ik naar mijn einde. En toen zag je het kind weer terugkomen, de onschuld van een kind. Dus dat was wel heel tweestrijdig. Mm-hmm. En daarnaast heb ik ook verhalen erin staan over een man van in de 30 die een romantisch avondje tussen aanhalingstekens heeft gehad met zijn vriendin. En er per ongeluk wat in zijn achterste gekomen is, om het maar even netjes te zeggen. Pardon? Waarbij zijn vriendin, wat hij echt ook heeft vermeld, van te kleine handen heeft om het eruit te krijgen. En ik bij mezelf denk van, goh, mijn handen zijn ook klein. Ik weet niet of het mij gaat lukken. Wat was het? Een duikbootje van Playmobil, waar wel batterijen in zaten. Dus dat was de hele tijd aan het trillen. Dus ik had voor mezelf, dat was ook wel een man die in, want dat was op de huisartspost, die was in de wachtkamer heen en weer aan het lopen. En als huisarts heb je best druk op de huisartspost. En ik dacht van mezelf, wat is die man ongeduldig. Maar hij kon dus niet zitten. Nee. En heeft dus het eruit gekregen? Is bij de chirurg. Ja, de chirurg heeft het uiteindelijk eruit gekregen. Dus die hebben er ook bepaalde tangen voor. En dat had ik niet. Kijk, ja, wij lachen erom. Maar het is voor die man natuurlijk hartstikke gênant. Het zijn intieme verhalen. Absoluut. En persoonlijke zaken. Hoe voorkomt u dan dat het niet botst met uw beroepsgeheim? U zegt wel, ik vraag toestemming. Maar ja, en het zijn ook wel combinatie van verhalen. Dus zo'n man met nu dan speelgoed op bepaalde delen waar het niet hoort. Ja, dat komt helaas vaker voor. Dus ik kan sommige verhalen kan ik ook gewoon combineren. En dan kun je ook niet achterhalen wie het is geweest. Nee, ik ga in één keer heel anders hier naar mijn collega's kijken. Het komt gewoon vaker voor. Is dat zo? Dan leer Is je dat ook in één keer weer zo. En dan vraag ik me toch af, want die mensen die... Ja, u bent natuurlijk wel plaatsvervangend huisarts, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen tegenover u terechtkomen en denken, ja, zit ik nu bij de huisarts of ben ik zo meteen een leuk verhaal voor zijn boek? Ja, nou is het zo dat ik niet zo heel vaak herkend word. Hè? Maar ik schrijf ook wel columns. Ik heb altijd nog wel mensen gehad dat als ze weten dat ik columns schrijf over patiënten of dingen die ik meemaak in de praktijk, ja, dat ze het eigenlijk allemaal hartstikke leuk vinden. Dus ik heb zelfs mijn eerste boek gehad. Nou, dat was een jonge man in Utrecht, morbide obese, dus flink overwicht. En nou ja, die lag alleen maar op zijn bed. En die was vervent aanhanger van FC Utrecht. En die had dan daar zijn eigen plek. En ik had daarover geschreven, ook hoe hij door zijn familie nog wel werd gevoed, om het zo maar te zeggen. En hoe bijzonder ik dat vond, zo'n jonge man, want hij was toen begin 30, die daar al 12 jaar lang op bed had gelegen. En ik had het toen wel helemaal anders geschreven en uiteindelijk ook wel aan hem gevraagd of ik dat in het boek mocht zetten. En ja, toen kwam ik later bij hem terug. Hij zei, ja, fantastisch, fantastisch. Hij vond het alleen maar geweldig hoe hij in het verhaal terechtkwam. Dus, en zonder toestemming gebeurt het niet. En er zijn nog veel meer van dit soort verhalen te lezen. Rutger Verhoef, schrijver van het boek Dokter, nu ik er toch ben, en natuurlijk huisarts. Bedankt voor dit gesprek. Ja, hartstikke bedankt ook. Zometeen, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft nog 3000 plekken nodig om de opvang van asielzoekers draaiend te houden. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 5:30. Jeroen Tjepkema is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Per 1 oktober wordt de meeste coronasteun stopgezet. Het kabinet vindt het niet langer nodig, omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. Voor bepaalde sectoren zoals de nachthoreca en de evenementensector blijven steunmaatregelen bestaan. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa. Daardoor overlijden tot december mogelijk 250.000 mensen aan het virus. In de meeste Europese landen verspreidt het virus zich weer sneller. Het aantal coronadoden in Europa steeg vorige week met 11%. Een vrouw die deelnemers aan een protestmars in Amsterdam had uitgescholden, moet over een paar weken voor de rechter komen. De demonstranten protesteerden vorige week tegen geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. De vrouw beledigde de deelnemers en ook was ze agressief tegen een verslaggever en cameravrouw van Poont. Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico kan volgens de Telegraaf naar West Ham United. De Engelse club zou al mondeling akkoord zijn met Ajax. De transfersom voor de Argentijn zou 12 miljoen euro zijn. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Helene de Geest, hoe is het daar? Er staat ongeveer 150 kilometer file op de Nederlandse wegen, met de meeste vertraging in Zuid-Holland. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en de vertraging is daar ook behoorlijk, namelijk 40 minuten. Op de A7 in het noorden van het land, van Groningen naar de Duitse grens, is bij knooppunt Zuidbroek een ongeluk gebeurd. Kost je vanaf Hoge Zand ook ongeveer een kwartier. De meeste vertraging nog altijd bij de Moerdijkbrug. Op de A16 is dat, vanuit Breda. Daar gebeurde namelijk een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken wel vrij net voor de Moerdijkbrug. Maar vanaf Breda is de file nog behoorlijk. En je hebt daar ook een half uur vertraging. Ook op de A17 daardoor file vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Kluiverpolder. Ook daar een kwartiertje op onthoud. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Haringvliet is de vertraging ook ruim 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En Gerrit Hiemstra is hier ook, met het weer natuurlijk. De vakanties zijn allemaal wel een beetje voorbij, maar dan is natuurlijk wel de vraag, krijgen we dan nog wel een beetje mooi weer? Nou, de komende dagen is het sowieso niet zo raar weer, hoor. Het is best wel aangenaam. Mm. Alleen een beetje frisjes misschien voor wat we misschien in de zomer gewend zijn in Nederland. Zijn we inmiddels misschien ook wel een beetje aangenaam, nou ja, toch? Het heeft te maken met waar de lucht vandaan komt. Die komt namelijk uit het noorden. En dat heeft te maken met een hoge drukgebied. In het gebied zo'n beetje tussen IJsland en Schotland. En daardoor blijft bij ons de wind ook de komende dagen in de Noordhoek zitten. 20 graden, misschien een klein beetje meer. Dat is dan toch echt wel het maximum wat we zullen hebben. Dat was vandaag zo, dat zal morgen ook weer zo zijn. Maximaal zo'n 22 graden, denk ik, in het zuiden van het land. Maar het is wel droog en dat is ook het effect van het hoge drukgebied. Houdt een beetje de buiigheid op afstand. Op een enkel buitje, vooral in het oosten na. Dat zit dan weer het dichtste of het verste af van het hoge drukgebied. Dat is een beetje het weer voor de komende dagen. Dus droog, best wel wat zon, af en toe. Ja, duurt dat 's ochtends een tijdje voordat de zon er even doorkomt. Dat was vandaag in ieder geval ook het geval. Ja, en morgen hebben we opnieuw een temperatuur van zo'n 19 tot 22 graden. Niet al te veel wind, behoorlijk wat zon, ook een beetje wolken. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. Maar het belangrijkste is misschien wel dat het droog blijft. Daar heb je helemaal gelijk in, ja. Dankjewel, Gerrit. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doel in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De doorstroming bij de opvang van asielzoekers stokt. Het COA is hard op zoek naar extra plekken voor mensen die uit Afghanistan zijn gered. En later deze week opent zeer waarschijnlijk al een noodopvang in een beurshal. Ook voor niet-Afghaanse asielzoekers. En op dit moment is er overleg tussen het ministerie en de provincies om zo snel mogelijk de asielopvang uit te breiden en meer huisvesting voor statushouders te realiseren. Reinalda Start volgt voor de NOS het asielbeleid. Reinalda, dat er niet direct plek is voor 1600 mensen die in allerijl uit Afghanistan zijn opgehaald, dat is op zich nog wel te begrijpen. Maar hoe kan het nou dat de nood voor andere asielzoekers ook zo hoog is? Ja, dat komt omdat de asielzoekerscentra al een tijd zo goed als vol zitten. Eigenlijk is het dankzij de coronapandemie dat er nog niet eerder noodopvang nodig was. Hè. Mensen konden nauwelijks naar Nederland komen omdat het vliegverkeer stil lag. Dus dat was gewoon niet mogelijk. Het piept en kraakte dus al. Maar het probleem is nu dat het aantal asielzoekers weer toeneemt met zo'n 800 per week sinds deze zomer. Ja, en jij zegt eigenlijk, ja, die asielzoekerscentra die zaten al vol. Hoe kan dat? Waarom zitten die zo vol? Nou, er zijn verschillende redenen. Ten eerste omdat er AZC's zijn gesloten. Die AZC's die tijdens de vluchtelingencrisis van 2015-2016 werden geopend. Verschillende gemeentebesturen hadden beloofd, nou, dat doen we maar voor maximaal 5 jaar. Je herinnert je nog dat er toen best wel geprotesteerd werd in een aantal gemeenten. Dus die waren toen al niet heel scheutig om met nieuwe centra te komen. Ten tweede omdat mensen die inmiddels verblijfsvergunning gekregen hebben, die recht hebben op een woning daardoor, die kunnen niet doorstromen omdat er simpelweg te weinig sociale huurwoningen zijn. Nou, dat horen we natuurlijk dagelijks over de enorme woningnood van dit moment. En je ziet tegelijkertijd ook dat gemeenten die statushouders ook, dat er ook gemeenten zijn die statushouders liever geen voorrang willen geven. Die liever hebben dat ze achteraan in de rij sluiten om een woning te krijgen. Bijvoorbeeld in een gemeente als Castricum, waar ze nu tijdelijk zogenaamde flexwoningen hebben geplaatst. En verslaggever Jeroen de Jager is er vanmiddag even geweest om te horen wat het verhaal daar is. Oké, hier staat het bord, groot bord waarop de 47 woningen staan. Ja. Paul Sletterhaar, wethouder hier in Castricum. Zijn we begonnen? Zijn begonnen. Oké. Laat even die ambulance voorbij gaan. Zoals je het nu ziet door de bomen heen, daar staan ze, zijn het containers. Maar ze worden heel mooi netjes afgewerkt met hout rondom, hè? Ja, het zijn prachtige units straks als ze klaar zijn. En dat is ook de bedoeling, want mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben. Kijk, de hoeveelheid sociale huurwoningen is natuurlijk overal in Nederland en dus ook in Castricum heel beperkt. Ja, dus is het voor nieuwkomers op de markt, is dit interessant? Ja, we merken dat veel mensen hier toch behoefte aan hebben en dat we daarmee heel veel mensen uit de brand helpen. Want voor wie zijn deze woningen bedoeld? De woningen zijn bedoeld 1/3 voor spoedzoekers. Bijvoorbeeld mensen die door een echtscheiding geen woning hebben bijvoorbeeld. Voor jongeren, dus jongeren uit Castricum. En 1/3 voor statushouders. Dat zijn mensen die naar Nederland gevlucht zijn. Huur €500 met nog huursubsidie erbovenop. Dus heel betaalbaar. Zeker, heel betaalbaar. Dus daar hebben we ook op gelet. Nou dacht ik dat de gemeenten een soort verplichting hebben ook om statushouders te vestigen. Mag dat dan in dit soort woningen? Ja, er is verplichting om mensen te huisvesten. En niet om bijvoorbeeld mensen een sociale huurwoning te geven. Daar hebben we ook Castricum de voorrang voor afgeschaft. En ik denk dat dit mooie units zijn, ook voor jongeren. En of dat nou nieuwkomers zijn uit een gebied waar mensen gevlucht zijn of mensen uit Noord-Holland. Dit zijn prima units. Laten we even naar de units lopen. Wordt nu nog volop gewerkt hier. Containers zien er nog ruw uit. Gestapeld, 2 hoog, 2 rijen tegenover elkaar. Totaal dus 46, 47 woningen die hier neergezet worden in die containers. Even naar binnen lopen, toch zelf. Wethouder gaat niet mee, want die heeft geen veiligheidsschoenen. Ik doe dat even stiekem om even te kijken hoe het eruit ziet. Meteen bij binnenkomst een keukenblokje. Rechts de wc met douche. De ruimte zelf, ja, 2,70 meter bij 10. Dan zit je op die 27 vierkante meter. Het is heel bazaal. Een tiny house zou je het kunnen noemen. Er gaan geen gezinnen in, neem ik aan. Nee, je kunt wel met z'n tweeën erin, maar gezin, dat kan niet. En hoe lang is de bedoeling dat mensen dan hierin blijven wonen? Nou, als mensen zich inschrijven voor een sociale huurwoning, kunnen ze wachttijd opbouwen. Het is een tijdelijke oplossing, daarom zijn het ook tijdelijke woningen. Maar uiteindelijk zullen mensen graag een ander soort woning willen hebben en daarom is het tijdelijke huisvesting. Ja, en u probeert natuurlijk ook gewoon in de sociale woningvoorraad plekken te vinden voor al deze groepen die hier kunnen wonen. Statushouders, vestigt u die ook in de gemeente? Elke gemeente heeft een aantal statushouders te huisvesten. Dus dat doen wij ook. Dat doen wij nu op deze manier. En, niet meer in de sociale huurwoningen? Nou, we hebben de voorrang voor sociale huurwoningen hebben we weggehaald. Omdat het heeft het raad in het raadsprogramma gezet. Ja. Zodat, wordt gezegd, iedereen kan dan eerlijk op zijn beurt wachten. Hè? Dus dan kunnen mensen die wachtduur opbouwen. We bouwen voor iedereen. Alleen omdat de vraag gewoon groter is dan het aanbod, hebben we nu tijdelijk ook deze woningen. En daarmee helpen we mensen. En denken we dat het op een eerlijke manier gaat. Maar er is echt ongelooflijke nood. Ja, dus animo is hoog voor dit soort woningen. Ook voor dit soort woningen. Jazeker, heel hoog. Ja, dat was een reportage van Jeroen de Jager. Hij was in Castricum, waar ze dus deze tijdelijke flexwoningen hebben geplaatst. Maar ja, Reynald, als je bijvoorbeeld kijkt dan naar sociale huurwoningen, ja, dat moet een onmogelijke opdracht zijn op dit moment. Want er zijn heel veel woningzoekenden. Die zullen niet zo blij zijn als dan andere, de vluchtelingen, de statushouders, daar voorrang op krijgen. Nee, daar is weinig begrip voor bij mensen inderdaad. En daarom heeft de Tweede Kamer 2 jaar geleden ook van de minister van Binnenlandse Zaken geëist dat er geld komt voor 15.000 flexwoningen. En dan moet je echt denken aan zeecontainers die omgebouwd worden tot woonruimte. Zoals je dat ziet in Castricum of oude kantoorgebouwen. Zoals in Oegstgeest de bedoeling is. Waar ook gescheiden mensen gaan wonen samen met statushouders. Maar ook dat schiet toch niet heel erg op. Je ziet daar ook alweer dat toch mensen protesteren. Dat er weer kort gedingen aangespannen worden. Omdat ja, mensen die statushouders daar niet willen hebben wonen. Allerlei zorgen hebben over de veiligheid. Ja. Dus dat blijft een lastig ding. En u hoorde net in die reportage dat die voorrangsregeling voor statushouders door de gemeenteraad van Castricum is afgeschaft. Maakt zoiets dan ook wel moeilijker voor het COA, lijkt me? Nou, dat zou je denken, maar eigenlijk is dat wat Castricum afgesproken heeft ook wel een beetje voor de bühne. Want feitelijk moeten ze wel echt die statushouders huisvesten. Dat is gewoon een opdracht vanuit het Rijk. En als doen ze dat niet, gemeenten die achterlopen, die kunnen of een aanwijzing krijgen van de provincie of een boete. Dus ja, ze zullen uiteindelijk wel moeten. Tegelijkertijd is het, hoe cynisch ook, helpt de situatie in Afghanistan het COA ook wel. En welwillende gemeente besturen. Want je ziet nu toch wel dat gesprekken over die woonruimte en opvang onder stoom en kokend water nu toch wel weer op gang komen. Dankjewel, Reynalda. Start was dat. Vanaf 1 oktober stopt het kabinet met de grote steunpakketten voor bedrijven vanwege de coronacrisis. Dan komt er dus een einde aan de regelingen achter de veelgebruikte afkortingen, die ze vast vaak gehoord. NOW-regeling, de loonsteun voor bedrijven, de DVL voor de vaste lasten en de TOZO, de steun voor ZZP'ers. Nou, het werd al verwacht, maar nu maakt het kabinet het dus definitief. Contact nu met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, waarom stopt het kabinet er nu mee? Ja, ze vinden dat het nu tijd wordt dat bedrijven weer volledig op eigen benen komen te staan. We zitten in een nieuwe fase van de crisis. Veel maatregelen zijn losgelaten of worden de komende weken losgelaten. En dan kunnen de bedrijven weer ondernemen, wel met beperkingen, maar ze kunnen wel ondernemen. En die grote steunpakketten die zijn niet meer nodig en kunnen zelfs dat ondernemen in de weg gaan staan, zegt minister Hoekstra van Financiën. Nu er bijna geen maatregelen meer zijn en nu die economie bijna 4% groeit, meer vacatures dan werklozen, ja, dan kom je in de situatie dat die steun niet alleen echt overbodig is geworden, maar zelfs averechts werkt. En je ook de transitie die je graag zou willen hebben eigenlijk in de weg loopt als je met dat brede steunpakket zou doorgaan. Daar moeten we nu echt een punt achter zetten. Wat bedoelt u met averechts werken? Ja, op het moment dat je in de volle breedte steun zou geven, dan loop je natuurlijk het gevaar dat mensen ook niet van de ene sector waar nu geen werk is op zoek gaan naar werk in een sector waar ze misschien heel hard nodig zijn. Meer vacatures dan werklozen, het is uniek in de Nederlandse geschiedenis. En betekent dit, Roel, dat de overheid per 1 oktober echt helemaal stopt met die coronasteun? Nee, want sommige sectoren die blijven gesloten op last van de overheid. De overheid heeft al aangekondigd dat bijvoorbeeld discotheken en nachtclubs ook na 1 oktober nog een tijdje gesloten moeten blijven. Er wordt gewerkt aan de regeling. Die regeling is er niet. Het is ook nog best wel knap ingewikkeld om die regeling te maken, zegt Stef Blok, minister van Economische Zaken. Het begrip nachthoreca kunnen we ons veel bij voorstellen. Maar je moet ze wel zo kunnen vinden dat het juridisch houdt. Het moet ook binnen Europese steunregels vallen. En moet ook alleen bij diegenen terechtkomen die er ook recht op hebben. Er is bij de Kamer van Koophandel een branchecode horeca, maar geen branchecode nachthoreca. Dus je moet echt op een andere manier gaan zoeken. Nou, dat overleg voeren we nu, hoe we dit goed af kunnen bakken. Ja, en dat afbakenen ingewikkeld is, bleek ook al aan het begin van de coronacrisis. Toen was er steun alleen gericht op sectoren die geraakt werden. Maar dat werd zo'n zootje dat ze niet precies wisten wie nou wat deed. En nou ja, goed. Toen hebben ze besloten, mede daardoor besloten om het generieke pakket te doen. Dus ik ben benieuwd waar ze nu mee gaan komen de komende weken. Ja, ik ook. En als die grote steunpakketten eind september stoppen, Hoeveel geld is er dan uitgegeven? Ja, rond de 80 miljard. En dat is echt heel veel geld. Dat is een kwart van wat er normaal in de begroting wordt uitgegeven door de overheid. Vergelijkbaar wat er in een jaar aan alle zorg in Nederland wordt uitgegeven. Dat is echt heel veel geld. En daarom kreeg minister Koolmees van Sociale Zaken... die kreeg de vraag of het allemaal waard is geweest. Ja, dat durf ik volmondig ja op te zeggen. Mijn inschatting is als mensen hun baan waren verloren... heel veel ondernemers failliet waren gegaan... was de infrastructuur in Nederland kapot gegaan. Hadden we heel veel moeite moeten doen om mensen weer te helpen naar een nieuwe baan. Dus ik vind het elke euro waard. En onderschat ook niet wat voor effect het heeft gehad... op het macro-economische vertrouwen van ondernemers, van werkgevers... maar ook van werknemers. Wat zich uiteindelijk heeft uitbetaald in die lage werkloosheid... en in die goede economische groei. Maar of het echt waard is geweest, ja, dat moeten we de komende weken en maanden gaan zien. Dan moeten we gaan zien of bedrijven het zelfstandig redden... en of de werkloosheid niet te hard gaat oplopen. Roel Bolsius vanuit Den Haag, dankjewel. En dan gaan we terug naar Helene de Geest. Is het nog steeds zo druk daar bij die Moerdijkbrug? Nee, dat gaat helemaal de goede kant op, want de weg is weer vrij, de A16. En ook op de A17 is de file langzamerhand aan het verdwijnen. Dat geldt zeker niet voor de A4. Die file is alleen maar langer aan het worden... van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Je hebt daar inmiddels 40 minuten op onthoud. Ze zijn daar aan het tunnel doseren... en dat komt door problemen verderop bij de Benelux-tunnel. Het ROC Mondriaan in Den Haag heeft waarschijnlijk nog weken last van de hek die vorige week aan het licht kwam. Leerlingen moesten vandaag wel weer gewoon naar school komen na hun zomervakantie. Maar de schoolcomputers zitten nog grotendeels op slot, merkte de directeur van de horecaafdeling van het ROC. Het is eigenlijk weer terug naar de basis. Het schriftje, een potlood of een pen en krijtjes hebben niet meer. Zover gaat het nu, maar wel A4's op de muren en daarop gaan studenten schrijven en docenten ook. Over het onderzoek naar de hek is nog niets bekendgemaakt. Voorlopig wil het ROC Mondriaan zich eerst richten op het herstellen van de computersystemen. 5 gepleegde huurmoorden, 11 geplande liquidaties, 21 verdachten... met een hoofdrol voor leden van de verboden motorclub Caloago. Het is opnieuw een monsterproces dat vandaag begon... in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Op de eerste zittingsdag moesten alle verdachten aanwezig zijn. Goed, dan ga ik naar de rij erachter. Moet ik eventjes kijken. Het rondje dat de voorzitter doet langs alle verdachten en hun advocaten. Nee, ik zit nog helemaal op de verkeerde rij. Je ziet maar weer hoe ingewikkeld het is voor mij om te zien. Om te kijken of ze er zijn en of de namen kloppen. Moet ik eventjes goed kijken, weer tussen de schermpjes door. Daar zit u. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt vandaag meer op een zoekspel. Dan kom ik naar de achterste rij. Volgens mij heb ik dat goed. Sla ik niemand over nu? In de overvolle rechtszaal. Kijk eventjes, dat is heel ingewikkeld voor mij. Maar ik zie u wel. Ja. Tussen de verdachten en hun advocaten staan spatschermen. Met al die schermpjes is het lastig soms om iedereen te zien. Het megaproces begint met een openingsstatement van het Openbaar Ministerie. Dit keer niet hier voorgelezen, maar in een ingesproken video. Of er nou onschuldige mensen in de buurt waren of niet... De liquidatie ging hoe dan ook door. Niets leek het moordplan te kunnen stoppen. Ook niet de kans dat er misschien onschuldige slachtoffers konden vallen. Het onderzoek leunt voor een groot deel op de verklaringen van de kroongetuige Tony de G. Die meewerkte aan een van de liquidaties... en die nu in ruil voor een gehalveerde straf tegen de andere getuigt. Maar de politie vond ook een schat aan informatie op harde schijven bij een van de verdachten. Op deze gegevensdragers vindt het onderzoeksteam informatie... die de verklaringen van de kroongetuigen vaak naadloos bevestigen. Hij bleek duizenden chats met medeverdachten te hebben... hebben gefilmd vanaf het scherm van een speciale telefoon... die versleutelde berichten verstuurt. Zo staan er op deze harde schijven vele chatberichten... waarin openlijk over liquidaties wordt gesproken. We zien een duim over het scherm glijden langs die berichten. Als je hem dit weekend nog, of maandag... geef ik je 80 snel, zonder gezeik. 80.000 euro voor een spoedliquidatie. Het ogenschijnlijke gemak, de luchtigheid en koelbloedigheid... waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist, is ontluisterend. Dan zijn de advocaten en de verdachten aan de beurt. En het probleem met de kroongetuigen is, mevrouw de voorzitter... is dat de kroongetuige nooit zal toegeven dat hij ernaast zat. Of dat hij gelogen heeft. Advocaat Christian Vlokstra opent de eerste aanval op de kroongetuigen. Zegt hij eenmaal A, zegt hij eenmaal B... dan gaat hij nooit meer terug. Zeker niet als het Openbaar Ministerie dat wil gebruiken in de bewijsconstructie... want dat is waar zijn deal van afhangt. De verdachten moeten zeggen of ze naar de zittingen gaan komen... en of ze vragen gaan beantwoorden. En de meesten grijpen meteen deze eerste kans om iets te zeggen. Dank u, edelachtbare. Ik wil beamen dat ik inderdaad aanwezig wil zijn... en alles wil al uw vragen wil beantwoorden om te bewijzen dat ik onschuldig ben. Ik heb hier niks mee te maken en ik wacht het proces gewoon af. Ik zal op vragen antwoord geven om onschuld te bewijzen. Eres heet het, opnieuw een monsterproces met opnieuw een kroongetuige... en opnieuw, net als in dat andere monsterproces Marengo... Ridouan Taghi als vermeende opdrachtgever voor huurmoorden. Maar zijn naam wordt vandaag niet genoemd. Ridouan T. is officieel verdacht in het Eres-onderzoek. Hij wordt momenteel niet in Eres vervolgd. Dus hij is vandaag ook niet aanwezig bij de eerste procesdag. Hij wordt wel vervolgd in Marengo. En de beslissing om dat nu niet bij elkaar te doen, zeg maar, dus alle processen aan elkaar te koppelen, heeft te maken met de beheersbaarheid en de omvang van het dossier. Want het zou betekenen als Ridouan T. nu vervolgd zou worden in een lopend onderzoek, dat er daar zoveel vertraging op de lijn komt dat er nu voor gekozen is om hem niet mee te nemen. Frank van Kins van het Openbaar Ministerie. De beslissing om hem te vervolgen is uitgesteld. Dus die beslissing die wordt nog genomen, maar dat zal gebeuren aan het einde of in ieder geval na afloop van Eres. Eres, het grote liquidatieproces dat vandaag begon. U hoorde een verslag van Matthijs van de Wiel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Sportclub Cambuur uit Leeuwarden is dit jaar gepromoveerd naar de eredivisie. En het gaat best lekker. Ook dit weekend wisten ze te winnen. Maar het mooiste nieuws dit weekend kwam wel voor de 19-jarige John Lee van der Meer, die vanuit de jeugdopleiding is doorgestroomd naar het eerste. Hij mag zich namelijk international noemen. Niet voor Nederland, maar voor Haiti, het land waar hij voor zijn adoptie tot zijn zesde woonde en waar hij via Instagram voor werd benaderd. Had je toen niet zoiets van, ja, een berichtje via Instagram? Je denkt, ze houden me voor de gek? Ja, dat dacht ik dus ook. Ik heb gewoon negeerd en ik dacht, nou, ik zie het wel. Maar ze bleven het steeds maar doen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet hier wel iets mee. Dus heb ik een bekende even ingeschakeld en die het voor me opgelost. En uiteindelijk zijn we ver gekomen, ja. Woensdag kan hij zijn debuut maken voor Haiti tegen Bahrein. Het is een vriendschappelijke wedstrijd. En ja, John Lee heeft het even uitgezocht. Hij kan na die wedstrijd nog altijd uitkomen voor Oranje, mocht Louis van Gaal hem binnenkort nog nodig hebben. 4. Ja, en nu iedereen wel zo'n beetje terug is van vakantie, begint vandaag ook weer het nieuwe tv-seizoen. Talloze nieuwe programma's, zoals om 7:30 op SBS6... de nieuwe dagelijkse talkshow met Johnny de Mol. Wordt gemaakt door het bedrijf van Jeroen Pauw. Maar nog veel spannender is misschien wel de opvolger op NPO 1 van de vooravond om 7 uur. 2 presentatoren, 1 programma. We voeren het gesprek. En winden ons op. Over klimaat. Kansen. Gelijkheid. En ongelijkheid. We laten ons inspireren. Door topprestaties in de sport. Literatuur. Muziek. Theater. Kunst. We gaan eindelijk weer dansen. Maar niet samen. Elke werkdag. Om 7 uur. De ene dag met Galit. De andere dag Sophie. De ogen zullen vooral gericht zijn op advocaat Galit Kassem, die nog geen enkele ervaring heeft als presentator, maar wel wordt gezien als de nieuwe mediabelofte. 3. Nieuwe album van Kanye West is dan eindelijk uit. Moment of silence, RIP the juice. If they say it's up, I don't need a truce. Everything I do is solely for the broken juice. I just took over the mind with my index. Donda heet het. Het is vernoemd naar de overleden moeder van West. Het was al meerdere maanden vertraagd. Het zou vrijdag dan eindelijk uitkomen. Maar toen was het er nog steeds niet. En ineens was er wel weer wat te vinden op de streamingsdiensten. En nog weer wat later werd er nog een nummer aan toegevoegd. 27 nieuwe tracks staan er nu. 2. Ja, het zijn maar gewoon vrachtwagens die aankomen. Maar in Zandvoort zijn enkele die-hard Formule 1-fans de hele nacht opgebleven om de karavaan van de Formule 1-teams het terrein van het circuit te zien oprijden. En haar nieuws sprak met ze. Hoe is dat als ze dan aankomen? Want ja, jij hebt hier 36 jaar op moeten wachten. Nou ja, dat is niet uit te leggen. Het is, zijn maar gewoon vrachtwagens, maar je wordt helemaal zenuwachtig en nerveus. En dan gaat het echt gebeuren. Dat is het, hè. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Nu maar hopen dat dit weekend een beetje droog blijft. 1. Een stukje omdenken van de Londense politie. In een nieuw project werden meiden uit achterstandswijken gekoppeld aan vrouwelijke politieagenten. Maar het waren de jonge vrouwen uit de achterstandswijken die de mentor werden van de agentes. I was nervous that my mentor Farheen and I might not have much in common. We're very different ages, we've got very different backgrounds. It was a really scary feeling. Helen was a senior officer and she had a lot more knowledge than I. Het project zorgde ervoor dat vrouwen elkaar beter leerden begrijpen en resulteerde onder meer in aandacht voor huiselijk geweld.

In Europa is nu ongeveer de helft van de bevolking gevaccineerd. Een vrouw die deelnemers aan een LHBTI-protest in Amsterdam had uitgescholden, moet over een paar weken voor de rechter komen. Er is 5 keer aangifte gedaan tegen de vrouw die ook journalisten van Poont bedreigde. Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico kan volgens de Telegraaf naar West Ham United. De Engelse club zou al een mondeling akkoord met Ajax hebben bereikt en de transfersom voor de Argentijn zou 12 miljoen euro zijn. Het slachthuis in Epe, dat werd gesloten vanwege dierenmishandeling, mag weer open. Wel onder strikte voorwaarden en het bedrijf blijft onder verscherpt toezicht staan, meldt Omroep Gelderland. Het slachthuis moest in juli sluiten nadat in het geheim gefilmde beelden te zien was hoe varkens en koeien stroomstoten kregen en werden geslagen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een verbeterd plan van het bedrijf goedgekeurd. Alle medewerkers moeten een opleiding volgen om met levende dieren te mogen werken. En ook wordt de productiesnelheid flink omlaag gebracht en komen er meer camera's in het bedrijf te hangen. De DJ's die komend weekend optreden bij de Grand Prix in Zandvoort krijgen daarvoor betaald, zegt de organisatie van het Formule 1-evenement. Daarmee gaan ze in op het verzoek van zangeres Davina Michelle, die alleen het volkslied wilde zingen in Zandvoort als andere artiesten betaald zouden krijgen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de Grand Prix-muzikant had gevraagd om in ruil voor VIP-kaarten op te treden. De organisatie zegt krap bij kas te zitten omdat er vanwege de coronamaatregelen maar 2/3 van het oorspronkelijk geplande aantal bezoekers mag komen. Het weer, zon en wolken bij ongeveer 20 graden. In het zuidoosten mogelijk nog een bui. Vanavond en vannacht opklaringen. Ook morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het 19 tot 23 graden. En daar is Helene de Geest met de verkeersinformatie. Ja, de meeste files die worden nu snel korter. Op de A16 heb je nog wel wat vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht nog altijd 20 minuten tijdverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk daar. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkum ook ruim 20 minuten oponthoud. De brug heeft even opengestaan. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug is de vertraging ook nog 10 minuten. Dat komt door de werkzaamheden. En ook op de A58 van Os naar Zierikzee heeft de brug even opengestaan bij knooppunt Hellegatsplein. En dat kost je vanaf Feyenoord ook 10 minuten. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Jumbo aardappelen 1 plus 1 gratis en diverse soorten vlees ook 1 plus 1 gratis. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Mensen in de Amerikaanse staat Louisiana geloven hun ogen niet als ze zien wat orkaan Ida daar heeft aangericht. Oh my God. Ontsteltenis bij deze mensen die zien hoe het dak van hun huis wordt afgeblazen door een krachtige windstoot. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Tot nu toe heeft de orkaan aan zeker 1 persoon het leven gekost. In de staten Mississippi en Louisiana is de elektriciteit uitgevallen. Marco Blauw woont in Norco, dat is een voorstad van New Orleans. Precies daar waar Ida aan land ging. Maar vanwege Ida zit hij nu met zijn vriendin en schoonouders in de staat Arkansas, dat aan Louisiana grenst. Meneer Blauw, hoe is het nu met u? Met mij gaat het goed. Met het huis waar ik vandaan kom, waarschijnlijk niet zo goed. Nee, wat heeft u daar al iets over gehoord van buurtbewoners? Ja, het oog van de storm, de buitenkant daarvan, bleef hangen over de plaats waar ik woon, over Norco. Dus wat wij ervan gehoord hebben is er veel schade. Bomen ontworteld, overstromingen. Dus er is waarschijnlijk heel veel schade. Ik heb gewoon nog niet gezien of gehoord van mijn eigen huis. Nee. Maar ja, het werkt niet goed. Nee, en het is volgens wat ik heb begrepen ook lastig om contact te houden, hè? Ja, verbindingen zijn er bijna niet. Iedereen die daar nog is, die daar gebleven is, heeft gewoon ook heel slechte verbindingen. Er is één provider voor het mobiele netwerk. Mm-hmm. Die het blijkbaar nog doet. Dat ik ervan gehoord heb, is de verwachting dat het zeker een maand gaat duren voordat stroom weer terug zal zijn. Vaste internetverbindingen en telefoonverbindingen doen het ook niet. Dus het gaat lang duren voordat we hiervan herstellen. Ja, en dan kan ik me voorstellen, los van de zorgen om jullie huis, heeft u vast ook veel zorgen om vrienden, kennissen, familie die in Louisiana zijn achtergebleven eigenlijk, hè? Want die heeft u daar nog zitten. Heeft u contact met ze gehad? Zijn ze veilig? Heel beperkt, maar wat we gehoord hebben, is iedereen wel veilig. We hebben nog geen berichten van mensen die gewond zijn, gelukkig. En heeft u wel contact met ze gehad? Hebben ze u verteld van wat zij hebben beleefd daar? Ja, er is familie waarvan we gehoord hebben dat ze gebleven zijn. En men dacht allemaal dat het niet zo erg zou zijn. Dus, maar de ervaring zelf was echt behoorlijk heftig. Dat doen ze dus nooit weer. Nee, wat vertellen ze? Wat hebben ze daar meegemaakt? Hoe het klinkt als zo'n storm huishoudt rond je huis. De ramen springen. Dak vliegt af. Het is niet een ervaring die je andere mensen toewenst. En heeft u enig idee wanneer u weer naar huis kan? Wij plannen dat we morgen naar huis gaan. Of ook echt daadwerkelijk daar naartoe kunnen, weten we niet. We hebben echt geen idee hoe ons huis er aan toe is. We hebben geen idee of we het mogen zien, of we kunnen zien, wanneer we het kunnen zien. Ik hoop dat u snel helderheid krijgt. Veel sterkte, hoe dan ook. En bedankt voor uw tijd en dat u met ons even wilde praten. Dank u wel, Marco Blauw. Was dat. Geen probleem. Bye. En ik praat door over orkaan Ida met Matthijs van Ledde. Hij is ingenieur en was tussen 2006 en 2010 namens ingenieursbureau Has Koning betrokken bij het ontwerpen van zeedijken en stormvloedkeringen bij New Orleans. Die moeten de stad zeker 50 jaar beschermen tegen hoogwater. Goedemiddag, meneer Van Ledde. Ik heb geen contact met meneer Van Ledde. Ik kijk even naar onze regisseur. Hallo, ik hoor niks. Ja, kijk, hoort u mij nu wel? Oké. Okay. Matthijs Van Ledde. Ja, ik vroeg me af, houden uw dijk en stormvloedkeringen het? Ja, de berichten die zijn dat de dijken rondom de stad New Orleans het allemaal houden. Maar de eerlijkheid gebiedt ook wel te zeggen dat dit qua storm, zeg maar, vooral heel veel en hele hoge windsnelheden met zich meebracht. En de stormvloed rondom de stad was aanzienlijk, maar niet super extreem. Hè? Lang niet zo extreem als bijvoorbeeld bij orkaan Katrina. Nee, dus kunnen we er nu wel dan van uitgaan dat de schade zal meevallen? Ik denk dat de schade qua, als het gaat om overstromingen rondom de in de stad zelf, zeg maar, die zullen heel erg meevallen. Maar zoals de vorige spreker ook al aangaf, hè, de schade als gevolg van de wind, die is heel fors. Hè? Je hoort berichten van hoogspanningsleidingen die zijn geknapt. Waardoor het hele elektriciteitsnetwerk is uitgevallen. Dus die schade zal natuurlijk aanzienlijk zijn. Ja, en ook buiten de stad, met name aan de westelijke, zuidwestelijke kant van de stad, waar geen hoge dijken zijn zoals rondom de stad zelf, daar heb je ook wel degelijk overstromingsschade. En u heeft in het getroffen gebied vrienden wonen. Heeft u contact met ze kunnen krijgen? Want ik begreep net dat het lastig is. Ja, ik heb vandaag contact gehad met een oude bekende met wie ik veel heb samengewerkt bij het US Army Corps of Engineers. Dat is eigenlijk de Rijkswaterstaat van Amerika. En zij gaf eigenlijk ook hetzelfde aan wat de vorige spreker aangaf. Hè. De elektriciteit is uitgevallen, heel veel schade als het gaat om kapotte daken. En op dit moment ook geen watervoorziening. Dus dat zijn wel echt hele grote problemen op dit moment voor de stad. Ja, iedereen dacht aan Katrina, het viel net al. Als je dan kijkt nu naar de situatie nu, is Amerika nu beter voorbereid op orkanen dan toen in 2005, toen Katrina daar rondraasde? Nou, kijk, ik denk dat orkanen natuurlijk natuurfenomenen zijn waar we onszelf als Nederlanders denk ik over het algemeen niet zo goed een voorstelling bij kunnen maken. Het zijn windsnelheden die ver uitgaan boven wat we in Nederland normaal kunnen verwachten, zelfs bij zware stormen. En in het algemeen is Amerika vrij goed voorbereid op dit soort rampen. Of dit soort natuurfenomenen. Maar goed, de impact is gewoon heel erg groot. De windsnelheden die komen boven de 200 km per uur uit. En dat levert gewoon heel veel schade op. En zijn die Amerikanen ook beter geworden in het voorkomen van overstromingen door orkanen? Want ja, voorheen was de kritiek dat de Verenigde Staten weinig wilden investeren in dijken en andere maatregelen om dat te voorkomen. Is daar nu verschil in? Nou, ik denk dat de investering die is gedaan in het dijksysteem zich absoluut uitbetaalt. Hè. Dit is niet de eerste keer dat er al weer een flinke orkaan of tropische storm over het gebied raast. We hebben in 2012 ook Hurricane Isaac gehad, die ook flinke waterstanden produceerde aan de oostkant van de stad. En toen al, zeg maar, kon je laten zien dat eigenlijk het nieuwe dijksysteem zich uitbetaalde. Want als dat dijksysteem op dat moment niet was geweest, dan was er weer heel forse schade ontstaan. Dus het laat ook wel zien, zeg maar, dat het investeren in preventieve maatregelen zoals dijken zich uitbetaalt. En ik denk dat de Amerikanen zich dat ook wel realiseren. Ik denk dat de les van deze storm wellicht zal moeten zijn dat je ook goed moet kijken naar andere kritieke infrastructuren, zoals elektriciteit en drinkwater. En hoe kun je ervoor zorgen dat dat soort, laten we zeggen, nutsvoorzieningen, die natuurlijk essentieel zijn voor ook het weer opstarten van een stad na zo'n evacuatie, dat je die eigenlijk zo goed mogelijk ook probeert te beschermen en in de lucht houdt. Dank u wel voor nu. Matthijs van Ledden, ingenieur. Gaan wij terug naar Helene de Geest. Het is al een stuk rustiger, denk ik, nu. Ja, het ging heel snel de goede kant op. Alleen is er nu wel weer een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat is gebeurd bij knooppunt Gorkum. De linkerrijstrook is daar dicht. En vanaf Lexmond is de vertraging nu al 25 minuten. Maar waarschijnlijk gaat het even duren daar. Dus die vertraging zal nog oplopen. Nederland neemt stappen om het moeilijker te maken voor criminelen om naar Dubai te vluchten. Dat meldt RTL Nieuws. Demissionair minister Grapperhaus heeft een uitleveringsverdrag ondertekend, waardoor de plaatselijke autoriteiten Nederlandse criminelen in Dubai kunnen opsporen en uitleveren. Afgelopen tijd waren er vaker samenwerkingen met Dubai en de Nederlandse politie. Zo werd Ridwan Taghi in 2019 opgepakt en uitgeleverd vanuit Dubai. Het emiraat zou niet blij zijn dat het land bekend staat als veilige haven voor criminelen. De woordvoerder van de opgesloten Russische oppositieleider Navalny is het land ontvlucht. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Vorige maand oordeelde de rechter dat Kira Jarmish 's avonds niet meer naar buiten mocht en niet meer mocht deelnemen aan demonstraties. Officieel omdat ze de coronaregels had geschonden. Interfax meldt dat Navalny's woordvoerder nu naar de Finse hoofdstad Helsinki is gevlucht. En klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft het verkeer in het drukke centrum van Londen in de avondspits weer deels laten vastlopen. Op de London Bridge staan zo'n 200 demonstranten en een geparkeerde caravan die de weg blokkeren. Luid trommelend roepen de betogers op tot beter klimaatbeleid. Ja, de politie probeert aan beide kanten van de brug toestromende demonstranten te weren. Het is vandaag de 166ste dag van de kabinetsformatie. Maar een nieuw kabinet, u weet het, is er nog niet. Wel kwam een aantal fractieleiders vandaag weer langs bij informateur Hamer. Verslaggever Wilco Boom. Heeft dat iets opgeleverd? Nou ja, het heeft vast iets opgeleverd. Maar wat het heeft opgeleverd, dat weten we niet. Want Rutte, Kaag en Hoekstra die waren vanmiddag zwijgzaam als altijd. Je kent de hele riedel van de afgelopen maanden weer wel. Er zijn goede gesprekken gevoerd en het is belangrijk, et cetera, et cetera. Maar verder dan dat gingen ze weer niet. En wat we wel konden horen is dat ze het zelf ook wel een beetje gênant beginnen te vinden dat het hele formatieproces met zoveel zwijgzaamheid gepaard gaat. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Omdat alles wat we er nu in het openbaar over zeggen, vanwege de ingewikkeldheid van zo'n formatie, totaal niet helpt om alsnog een kabinet dichterbij te brengen. Dus ik moet er ook helaas vandaag het zwijgen toe doen. Wacht u deze week een eindresultaat? Ik ga eerst naar de D66-fractie. Oh. Meneer Hoekstra, twee linkse partijen werken samen. Is dat genoeg? Ja, weet u, ik denk dat die Rutte dat net ook gezegd heeft. We hebben een goed gesprek gehad. Het blijft natuurlijk ook ongemakkelijk, ook richting u, om daar vervolgens heel weinig over te kunnen zeggen. En toch is het verstandig om dat nu hier niet te doen. Dus daar moet ik u opnieuw om tijd vragen. Iets zeggen over uw eigen insteek. Want u wilde eerder niet met twee linkse partijen. Zij werken nu samen. Ja, is dat wat u betreft goed? Maar ik, in belang van het proces ga ik het hier toch behouden. Dus ik ga achter de anderen aan. Ja, Wilco, wordt het niet eens een keer tijd dat er ook echt wat gaat gebeuren? Ja, de vraag stellen is een beantwoord eigenlijk. Hè. Het wachten was een beetje op die partijbijeenkomsten van PvdA en GroenLinks van dit weekeinde en de mate waarin die twee gaan samenwerken. Ja, en nu definitief vaststaat dat zij als één blok willen formeren, ja, moeten VVD en CDA toch eens laten weten of dat voor hen acceptabel is. Ja, en Ploemen en Klaver, de leiders van de PvdA en GroenLinks, die zeiden vanochtend al bij Hamer, wij willen heus wel. En ze deden ook een oproep om aan de anderen om nu hun kaart eens op tafel te leggen. Het is nu aan de andere politici, blijven zij weigeren? Of zijn zij bereid om nu ook hom of kuit te geven vandaag? Wij hebben natuurlijk steeds gezegd, wij zijn bereid om over de inhoud te gaan onderhandelen. En het is ook hoog tijd. Hè? Het is 5 maanden na de verkiezingen en het klimaatprobleem wordt niet minder en de ongelijkheid groeit ook maar door. En dat hebben we uiteraard ook weer gezegd. Komt die duidelijkheid over formeren met dat linkse blokker deze week, denk je? Nou, dat zou toch best eens kunnen, want achter de schermen laten VVD en CDA al maanden weten dat ze niet met twee linkse fracties in een kabinet willen, ook niet als ze één blok vormen. En misschien gooien ze morgen de deur wel definitief in het slot, want zojuist horen we van betrokkenen dat Rutte, Hoekstra, Ploemen en Klaver, dus VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, morgenochtend met z'n vieren bij informateur Hamer worden verwacht. Dus ja, dat kan wel eens dat hom of kuit moment worden waar Klaver op doelde. En overigens moet Rutte morgenmiddag naar president Macron in Parijs. En Kaag gaat morgenavond naar Turkije, Pakistan en Qatar in verband met de crisis in Afghanistan. Dus ja, op een enorme versnelling van de formatie moeten we deze week echt niet gaan rekenen. Maar de duidelijkheid over met links samenwerken misschien wel. En hoe gaat het dan verder? Nou ja, als PvdA GroenLinks blok echt afvalt, en daar gaat eigenlijk iedereen van uit, dan zijn er nog twee mogelijkheden. Alsnog een meerderheidskabinet met de ChristenUnie, maar dat wil D66 niet en de ChristenUnie wil dat eigenlijk ook niet. Ja, en dan kom je uit op een minderheidskabinet. Dat is heel ongebruikelijk in Nederland, maar het kan deze keer ook wel eens onvermijdelijk zijn. Jij blijft het voor ons in de gaten houden. Wilco Boom, dank je wel. Waar? Waar is Waldi? Waldi van Genen is vandaag aan de Wetering in het Limburgse Nederweert. Waldi, vertel, bij wie ben jij op bezoek vandaag? Hey Saida, ik ben bij Maiko ten Kater. Hij is 27 en staat te trappelen om de melkveehouderij van zijn stiefvader over te nemen. En dat is hier in Limburg bijna bijzonder te noemen. Onderzoek van AgriDirect wijst uit dat 40% van de Limburgse melkveehouders nog geen opvolger heeft. En Maiko, we zitten aan de eettafel of de keukentafel. En je hebt als goed is je moeder aan het werk gezet nu, toch? Ja, mijn moeder en stiefvader die heb ik maar even aan het werk gezet. Wat zijn ze nu aan het doen? Koeien verzorgen. Mijn moeder is nou de kalfjes aan het verzorgen. En mijn stiefvader is de rest van de koeien aan het doen. Ja, nu kan het nog. Want ze wonen er nog. Hé, Maiko, ik neem altijd een paar fragmenten mee. De eerste is van een andere melkveehouder uit het Limburgse Meterik. Hij heet Sjaak Jenneskens, die geen familielid heeft die zijn zaak over kan nemen. Luister even mee. Nee, ik heb tot nog toe, ik zeg altijd 99% geen opvolger. Maar mijn eigen kinderen die hebben in ieder geval geen interesse om bedrijf over te nemen. En ook hier, als ik zie, we zitten bij ons nu nog met 4 koeienboeren in de straat. En ik denk dat er over 10 jaar nog eentje over is. Ja, hij treurt. Hoor jij die verhalen ook een beetje? Ja, die verhalen hoor je wel. En je ziet het ook gewoon in de buurt gebeuren. Dat, een paar jaar geleden waren er gewoon meer melkveehouders hier. En het neemt steeds verder af. Ja, heel veel potentiële opvolgers van boeren die zien het dus niet zitten vanwege vaak strengere regels om milieuredenen of dierenwelzijn. Best veel onzekerheid komt daarbij kijken. Jij durft er wel in te springen. Waarom? Ja, het is een, ik vind het gewoon een heel mooi beroep om uit te gaan oefenen. Het is, ik doe dit vanaf jongs af aan al, dus je groeit er ook langzaam in. En ja, ik heb gelukkig een mooi bedrijf om ook voor te gaan zetten. Maar het is wel een hele stap om te gaan nemen. Waar toch wel, ja, ook wel wat onzekerheid bij komt, ja, kijken op dit moment nog. Ja. Heel even eerst naar het mooie. Wat is het mooiste van dit vak? Ja, elke dag gewoon met die koeien bezig zijn. En je bent gewoon overgeleverd aan de elementen. Nou regent het weer, dus ja, dat bepaalt gewoon weer hoe jouw dag eruit ziet. En geen één dag is hetzelfde. En je moet ook zo ongelooflijk veel kunnen. Je moet halve dierenarts zijn, maar ook een halve accountant. Dus het is juist een heel prikkelend beroep. Een halve accountant, want het is een groot bedrijf. Jullie hebben 260 koeien, dat is best veel. Ja, dat is een behoorlijk veel. En je zegt, je hebt het over die onzekerheid. Een van die onzekerheden, dat komt dus door regelgeving die al dan niet vaak verandert of strenger wordt. Ik heb nog een fragment voor je, dat is van landbouwminister Carola Schouten. Een paar jaar terug, je hoort een stukje van haar toekomstvisie over de landbouw. Luister mee. Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten, maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer. Word je hier zenuwachtig van? Of je keek me een beetje gek aan. Ja, ik had al verwacht dat zo'n fragment ging komen. Ja, we spreken al heel lang over kringlooplandbouw. En we doen eigenlijk al heel veel aan kringlooplandbouw. Onze mest die gaat niet zomaar weg. Die gaat ook gewoon naar de akkerbouwers. Mm. Dus die produceert er ook weer voedsel van. Maar het lijkt heel duidelijk wat ze wil, toch? Of is het niet zo duidelijk in de praktijk? Ja, het lijkt heel duidelijk, maar het is eigenlijk nog steeds een containerbegrip waar ze eigenlijk nog steeds niet echt een goede definitie voor hebben van hoe ze het dan echt precies willen uitvoeren. En ook wat dan het voor de boer gaat betekenen. Want er wordt heel makkelijk gepraat over, ja, dan gaan we het zo doen en dan weer extra regeltjes erbij. Maar het verdienvermogen, daar wordt nog steeds niet naar gekeken van wat gaat de boer nou een keer eraan verdienen? Ja, wat moet er dan gebeuren dan volgens jou in Den Haag? Maar wil het een zekerheid voor jou worden, jouw bedrijf? Nou, alle regels die ze steeds bedenken, dan moeten ze ook nadenken van, ja, maar wat is het effect op de boerderij nou? Het is niet dat wij boeren niks willen veranderen, maar op een gegeven moment houdt het een keer op wat wij financieel kunnen doen. Maar als wij aan kringlooplandbouw mee willen, of als wij aan kringlooplandbouw zoals het kabinet het wil doen, dat willen gaan doen, ja, dan hoort er ook een ander verdienmodel bij. Wat wordt er nu concreet gevraagd van jouw bedrijf of jouw toekomstig bedrijf, wat eigenlijk financieel niet kan? Nou, kijk naar de emissiearme vloeren. Wij reduceren heel veel stikstof mee. Alleen wij krijgen niet meer voor een liter melk ten opzichte van het buitenland. Terwijl wij wel voor diezelfde prijs aan het produceren zijn. Dus ja, we zitten eigenlijk gewoon met een beetje ongelijke concurrentie voor heel de duurzame melk te produceren voor de bodemprijs. Ja, tegenover andere boeren in andere landen die die regels niet hebben. Ja. Hey, Michael, stikstofproblematiek. Je zegt politiek beleid wat alle kanten op gaat. Publieke opinie die zich soms ook wel tegen de boeren keert. Is het nog wel lastig om soms trots te zijn op je boer zijn? Ja, soms wel. Dat denk ik van, van ook weer een berichtje op Twitter gezet. En je krijgt gewoon weer een hele hoop mensen over je heen die eigenlijk die boeren allemaal maar liever niet zien. Die willen zijn blij als die boeren vertrekken. Want ja, het zouden allemaal dierenbeulen zijn. Maar dat zijn wij niet. Wij werken gewoon elke dag met liefde met die dieren. En je hoort eigenlijk maar een kleine groep heel hard schreeuwen, terwijl 98% gewoon wel voor die boeren is. Michael, ik wens je heel veel succes met het overnemen van het bedrijf. En wat het ook gaat worden. En zeg ik dan, Michael, de toekomstige laatste der Mohikanen, of dat niet? Ik hoop het niet. Ik hoop wel Michael en een van de melkveehouders van Limburg. Michael, dank je wel. En jij ook bedankt, Waldi. We horen je morgen weer. De hoogste baas bij de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, vindt het toch een goed idee om een deel van de mensen die al volledig gevaccineerd zijn een extra vaccinatie te geven. Dat zei hij vandaag op een persconferentie. Dat is opvallend, want eerder was de WHO van mening dat dit ten koste zou gaan van mensen die helemaal nog niet zijn gevaccineerd, zoals in ontwikkelingslanden. De WHO riep landen op om tot eind september niet te beginnen met die extra prikken. Ik praat erover met veldepidemioloog Amrish Bajou. Goedenavond. Goedenavond. Het klinkt alsof de WHO van gedachten is veranderd. Ziet u dat ook zo? Nou, niet helemaal. Ik denk dat dit een roep is waarbij het echt heel erg gaat om het goed definiëren van kwetsbare groepen. Bij wie een mogelijk derde prik of een additionele prik heel veel voordelen zou hebben. Maar feit blijft staan dat dat nooit een groter voordeel zal zijn ten opzichte van mensen die nog geen prik hebben ontvangen. En dat is ook natuurlijk wat de hoogste directeur, die overigens in Genève zit, altijd heeft gezegd. De directeur-generaal, Dr. Tedros van de WHO. De uitspraak die vandaag gedaan is, is gedaan door een van de hoogste leden van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie. Omdat deze discussie natuurlijk ook met name in Europa speelt. Mm-hmm. Hoe moeten we dit dan nu zien, die uitspraken van vandaag? Nou, hoe we de uitspraak van vandaag moeten zien is dat een derde prik zou mogelijk voordelen kunnen opleveren voor mensen die een extra kwetsbare gezondheid hebben in Europa. Alleen het probleem is dat het wetenschappelijk bewijs hiervan is nog niet eenduidig. En wie precies die kwetsbare mensen zijn, bij wie zo'n derde prik dan mogelijk een voordeel zou opleveren, is nog onduidelijk. Dus ik vind, het is ook wel lastig als zulke uitspraken worden gedaan zonder goede context. Maar wat belangrijk is, ook het perspectief hoe ik er natuurlijk naar kijk vanuit mijn expertise, is dat je wat je ziet in veel landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, maar ook Israël, dat er echt hele grote groepen mensen een derde prik mogen halen, 40 plus. Mm-hmm. En dat zal zeker ten koste gaan van landen waar veel risicogroepen of überhaupt mensen nog niet eens één prik hebben gehad. Nee. Ja, en dat inderdaad voor de gezondheid voor die mensen, maar ook voor eventuele mutaties kan dat gevolgen hebben, lijkt mij. Zeker. Op de lange termijn is het natuurlijk zaak dat we wereldwijd zorgen dat iedereen gevaccineerd raakt. Of in ieder geval een groot percentage. Op plekken waar infecties hoog blijven. Niet alleen door vaccinaties, want vaccinaties zijn natuurlijk heel belangrijk tegen ernstige uitkomsten van ziekte. Maar tegen verspreiding van ziekte is het nog steeds ook wel belangrijk voorlopig om maatregelen te blijven handhaven. Doen we dat niet, dan inderdaad, dan riskeren we gewoon dat we op een gegeven moment nieuwe varianten krijgen. En dat we eigenlijk met de pandemie enigszins van vooraf aan zouden kunnen beginnen. En dat is natuurlijk iets wat we koste wat het kost willen voorkomen. Dankjewel voor nu. Amrish Bajou, veldepidemioloog. Dank u wel. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. En wij gaan het hebben over Leaseplan. Dat kondigde vandaag als eerste groot Nederlandse bedrijf een vaccinatieplicht aan. Coronaminister Hugo de Jonge liet niet lang op zich wachten en zei dat het niet mag. Al snapt hij wel dat werkgevers hun werknemers graag een veilige werkplek willen bieden. Gaan we eens over debatteren. Wat mag wel, wat mag niet? We gaan luisteren, Thijs. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet wil 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook wil het kabinet op Prinsjesdag bekendmaken dat er bijna een half miljard gaat naar de aanpak van criminaliteit. Ingewijden bevestigen berichten daarover van de Telegraaf en RTL Nieuws. Omdat de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, wordt per 1 oktober veel overheidssteun stopgezet. Alleen voor sommige sectoren blijven steunmaatregelen bestaan, bijvoorbeeld voor de nachthoreca en de evenementensector. Het slachthuis in Epe, dat werd gesloten vanwege dierenmishandeling, mag weer open. Wel onder strikte voorwaarden, meldt Omroep Gelderland. Zo moet het personeel een opleiding volgen en gaat de productie flink omlaag. De artiesten die optreden bij de Grand Prix in Zandvoort krijgen daarvoor betaald. Daarmee gaat de organisatie van het Formule 1-evenement in op een verzoek van zangeres Davina Michel. Zij wilde komend weekend alleen het volkslied zingen in Zandvoort als andere artiesten betaald zouden krijgen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan wordt het 19 tot 23 graden.